أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. دا مبارک آیاتونه د سورۃ الروم د ولسم آیات څخه نیولې بیا تر اتلسم آیات پورې ما تلاوت کړ. د جهاد د اولی برخه چې د شپاړسم آیات پورې ده، د جهره به د ما قبل سره په دې کې دي چې د پرون په درس کې چې وو موږ د دغه کفارو جهالت او د دوی انکار د آخرت څه بیان کړي. په دغه آیات کریمه کې ورته اشاره وه، ان کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون، ول ډیر خلق نو هغه اتم نمبر آیات دا الله تعالی سره په ملاقاتو په مخامخ کېدو په دې سره کافران دي. نو څه باندې چې نه آخرت نه مني، نو انکار د دوی جهالت د دوی د چا څه د آخرت څخه دا بیان شو او فراغي انکار و جهالت د دوی د الله تعالی د طرفه توبې خمرته بیان شو. هغه دا و چې د پرون د درس آخرنی آیات چې و چې دا لسم و، ولسم کان عاقبة الذین اساءوا السوء، والبيانو سوء عاقبة انجام پای دا اغ خلقو چوغو بد عملون کلی، و السوء بد عقوبت بد عذاب دی تور کول کی عاقبة اخر دیر بد سو چ دو جخت، یعنی چې موږ د ټول بد عذاب کړو دو جخت. نو ګوره هم د دې تکذیب ذکر سوی وو او هم پر تکذیب سربیره توبخ علاوه کوړان کړی. نو دا چې په هغه درس کې تیر سوی وو، نن چې بیا دی اول دا واره د اخرت واقع کې د ذکر کې چې خو ځینې منکرې مګر اخرت واقع کېش دا خبره ورته ذکر کی، او بیا به ته دغه انکار د دې مآل ورته ذکر کی چې دا ته چیز نه منکر استا مآل به پای به دغه شی، او د هغه چا چې ایمان پر د آخرت راوړي تصدیق د آخرت کی دغه مآل به ذکر کی. نو خلاص د نن د دغه څو آیاتو دغه خبره راوځي چې د آخرت واقع کېدل چې دا موجود دی پیشیږي، او دغه چې پیشیږي که څوک ځینې منکر د ده پای به دوژخ وي، که چا ایمان پر درلودي پای به جنت. یعنی د هغه درس چې دی چې د پرون کوم شی فهمول سوی و جهالت دی ذکر سوی وو هلته ما لا توبې خور کړی وو، او نن چې دی الله تعالی بیا دغه ذکر کوي چې واقع کېږي ته خو ځینې منکر یې خو دا واقع کېږي. داسې فرمایي الله الله پاک یبدأ وار د واره پیدا کوي الخلق مخلوق الله مخلوق وار د واره چشکی پیدا کوي. اول د واره دا ګرد شین چې مخ کې حالت چیر اسول چې دا کفار څه پښتر وای چې دا اسمانونه چا پیدا کړی چې ته چا پیدا کړی خود ګور د مبارک دی وای چې الله. نو چې دا منی چې الله تعالی وار د واره خلق کی د عاجز سی ودی منکر یم دا سوای الله الافا یبدا وار د واره پیدا کوي، اول وار پیدا کوي الخلق مخلوق ثم بیا یعید الله تعالی را گرزی هو دغه خلق منه دغه مخلوق بیرته بیا را گرزی بیا یې کینو دغه بیرته اعاده چه ده دغه یغه اخرت چې د اخرت وقوع یې دلته ویل چې اوس پیدا کړی بیا پیدا کی بیا څه وخت پیدا کی خو په قیامت کې اسمه وقوع د اخرت بیانې ثم الیه ترجعون او د سیمنه دي چې واځه الله تعالی په قیامت کې د خلق بیا را ژوند کی بیا پیدا کی بل خبر امر سره ده ثم بیا الیه ودغ الا پاک ترجعون تاسو ورګرځول کیږي دی خالته مخ په غایته فاطمه ایت کی رسول چې ول بلقاء ربهم لکافرون دی دا الله تعالی په لقاء سره کافر دي دلته الله ولته په کافر خو الیه ترجعون هغه الله ته به ګرځ تاسو ورګرځید اسول چې ورته ودرېږي حساب کتاب د پاره ثم بیا الیه خاص ودغ الله پاک ته ترجعون تاسو ورګرځول کیږي کستا خوشی کې جنې خوش الله حضور تور پیشېږي د څه د پاره چې سوال او جواب در سره وکي استاد اعمال و حساب در سره وکي نو په دې آیات کې هغه دې هغه واقع کېدل د اخرت هغه بیان کړ پسې فرمای چې بارا بنو د دې پای څنګه الله وي و یوم تقوم الساعه و یوم اغه وخت تقوم چې د قائمیږي الساعه و ساعت ساعت سمرات قیامت دی دا ساعت ساعت چې ذکر کیږي ځکه د قیام په یو ساعت په یو غړي کې کول کیږي دا داسې نه دی لکه د موټر چانډولونه وایي وایي پلاسل پوي بیا پاتس یا بیا سل پوي بیا پاتس دا د یو غړي چې د الله امر وکي بس په یو درس باندې قیامت دی اوس و یوم فاغ ورز تقوم چې قائمیږي دریج الساعت و قیامت په دغه ورځ چې په دا یو غړي کې د برپای کیږي ټول جهان خرابېږي په دغه ورځ نو یو بلسو متحیریږي حیران بس المجرمون دا مجرمانو ګناهکاره په دغه ورځ به بره حواس بایلوجي بره به حیران شي داسې پیښه سه ولې خو چې د قیامت قائم سي خو هغه خبرې ګرده را روانې شوې چې دوی ته د نبیانو څه اورېدلي وي د قرآن څه اورېدلي وي متحیر سي یا د یوبلسو معنا په ناامیدۍ کېږي سړی په یو کار کې متحیر خو نو امید یې ځینې ختلی نه کېږي یوبلسو نه امیده کېږي المجرمون مجرمان خلاصه یې داسې راوځي کنه ترجمه ده بس چې دغه تحیر و حیرانتیا ده چې سړی په خبره سر نه خلاصېږي دوی به دغسې ګنګسې دا څنګه پېښه شو از ما انکارونه چې ما انکار کاوه نه مې منله هغه د خدا د پېښه شوې نو په کوم وخت کې و یوم په هغه ورځ کې تقوم چې قائمیږي دریج موجودیږي الساعت و قیامت یبلسو متحیر و حیران کیږي المجرمون مجرمان چې دا ګناهکاران ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء ولم یکن او نه به وي لهم دوی لره من شرکائهم د شریکانو څخه د دوی چې د الله تعالی سره دوی شریکان کړي و عبادت بیا کاوه د هغه پر نامه نظرونه بیا کول د هغه پر نامه دوی لره به د هغو څخه شفاع شفاعتګران به نه وي د دوی دپاره خیر خواهان به نه وي دوی خو دلته په دغه د الله تعالی سره شریکي برای په قیامت کې بیا چیرې موږ دغه الله پاک دوزخ ته بیولو دغه به څه ما شفاعت کوي یا دا پلانی قبر زما شفاعت کی برای مده دوزخ خلاصی زب کوپریات کوم یا میزمانی که خلاصی زب کوپریات کوم هغه به میخلاصی د کافر د پاره شفاعت نستونه علاوه دا د کوم شریکان د الله سره درول او په دا غلط چې دا زما شفاعت کی هیڅ یو شفاعت ګر نه راځي چې د شفاعت دی وکي دا غد چې د الله سره شریک کړی دی دا کدا از دا شش زوات لکه د انبیاء علیهم السلام ملائکه اولیاء تبع علماء تارس چې دې متب چې حق دې نو هغه مرتبه خو خدای سره نه ده برابر دي چې خدای مرتبه ور راغیم شفاعت نکي کله بت عبادت کړی د ډبرې ده د لمر کړی د سپوږمۍ کړی د درخت یې کړی خو د درخت عبادتونه مسوي هغه هم شفاعت نکي هغه ګر سره د الله تعالی په دربار کې څه مقام لري د سلی ولایت مقام لري د لمر څه د ولایت مقام دي د انبیایو مقام خور دي نو نه نبی کې نه بلکې چې خدای سره د شریک کړی دغه څه ته مو وکیش نو دایخونه امید است د مجرم ولم یکن نبوی لهم دوی لره من شرکائهم د شریکانو څخه د دوی چې دی الله تعالی سره شریکان کړي شفاعا او شفاعت ګرام به د دوی د پاره نه هیڅ کې شفاعت نکړي د دې څه تاسو دا خبرونه په شنو نبی علی السلام د خلکو شفاعت نکړي هغه د مؤمنانو شفاعت کې پر شرک نه مرسوي چې دا هغه محمد علی السلام د الله سره شریک بیا شفاعت نکړي هغه ځبان مرتبه ته ولیدونه غلطه کړې څو د سره برابر کړم ما ته د عبادت کاوه وكانوا بشركائهم كافرين وكانوا اوهبا داغه مجرمان بشركائهم په دخل شریکانو سره چاته د الله سره شریکان کړي کافرین کو پر کوون کو انکار کوون کی وي برابر انکار وکي د الله تعالی په حضور کې بده داغه وي چرب بنا ما كنا مشرکین یا الله مشکون شي په دنیا کې نه دي کړي مخه مخ دروغ وته راوته شتمه وخته چې ګټه نه رسی برای ما شرک نه لیکړي په برای چې کریمه کې دغه سي چې رسی ودا چې ربنا ما كنا مشرکین والله ربنا دغه سي آیت کریمه دی والله قسم دی ربنا ای رب زموږ ما كنا موږ نو مشرکین مشرکان نو دلته دغه کافرین هغه د آیت کریمه مزبونه په دغه کافرین کې راوړي چې دی په دغه ورځ خپل شرکان څخه منکر شي برای بیان مونږ یې مکه له خدای سره شریک کړو خو خدای شفاعت ته ما وخته هغه شفاعت نه کوي وکانو دی بوی به شرکایهم په شریکانو سره د دې شادي د الله تعالی مرتبه ور کړې و کافرین کوپر کوون کې به معنا منکر بس بارے به نه مانی فسی الله تعالی بس فرمای دا خدای د قیامت وقوع بیان شي دغه سبب وخت یې صدقه کارونه په شي کیږي و یوم او هغه ورځ در پیات که تقوم چې قائم سی بر پایس الساعت و قیامت یوم اذن په دغه ورځ کې اتفرقون دا خلق سره جلا کیږي دا فرقه فرقه کیږي ډلې ډلې کیږي هلته به داسې ګډ نه سره ګرځي چې د مثال په طور په یوه محله او په یوه کوڅه کې به دې ګزاره سر کې الله پاک هلته وایي چې ومتاز الیوم ایها المجرمون مجرمان خو دې ګر سره جلا شي هغه به کفار به ګرده جلا وتري مؤمنان به دې بلې خواته وي الله په دغه ورځ دا کار هم کیږي هلته زه دې یو ځای نه سره پرېږدم و یوم اذن فدغ ورځ نو و یوم فدغ ورځ تقوم چې قائمیږي دریږي موجودیږي الساعت و قیامت و یوم اذن فدغ ورځ کې چې دې تفرقون دې سره جلا کیږي فرقه فرقه بس دوی ډلې بس سره څنګه جلا کیږي سره د جلاوالي چې ما راغه انجام یې هم بیانې په دې ځای کې انجام نو د چا بیانې چې دغه د قیامت وقوع خبر دغه رقم کیږي اوس نو دغه قیامت که چا ومني ایمان یې پر راوړي هغه به کومې خواته جلا شي او چا که ونه مني منکر سو تکذیب یې وکړي د دې چې دا نشته هغه به کومې خواته جلا شي دغه نو د فاما الذین چې اوس دا موږ د سبقت تر دغه شپاړسم آیته چې راځو دغه تفرق بیان راته کوي چې تفرق نه کړ دغه رقم دی چې د خلک سره جلا کیږي فاما الذين علوا انه فسحق خلق امنوا چوغو ایمان را وړي وي پر دغه ورځ باندې د قیامت معنی دا مومن به شي یعنی منلي وعملوا او دي عمل کړی الصالحات د شو شو کارو نو یې ایمان کړی مې عمل صالح کړ دي فهم فی روضۃ یحبرون فهم دی فی روضۃ په یو باغ باغچه کې به یحبرون خوشاله کول کړی کیږي حبر و خوشالۍ ته ویل کیږي یحبرون خوشاله کول کیږي دا یحبرون دا حبر کومې خوشالۍ ته وایي وایي نهایي خوشالۍ دغه نهایي خوشالۍ کې نو برا حوري و غلمان و جنت په جنت کې دا ولي و دا انګور و دا څه چې نعمتونه دا ګرده په دا خوشالۍ تعبیر کړی چې دی به دلته را خوشاله کیږي په دغه ورځ باندې د چا د دغه د قیامت په ورځ چې دا ایمان یې په دغه ورځ باندې راوړي او عمل صالح یې کړی د دغې ورځې دپاره کې دا آیات متوجه است فاما الذين نو فسأغ خلق امنوا چې دی ایمان راوړي پر چا پر دغه ورځ چې اوس چیرې سو چې دغه سوار کې کیږي پر دې ایمان راوړي و عملو او دی عمل کړی الصالحات د شو شو کارو معنا د دې ورځې د پاره خرچه برابر کړی د اعمال کړی دي نو دی به څنګه فهم نو دی به فی روغ د تن په باغچه کې د جنت یحبرون خوشاله کول کړی کیږي چې د دزړه غوړ هغه بور کول کیږي خوشالي ده نو دا یو ډول خودی خواته ولاړ پسې چې د قیامت په باره کې انکار کوي څنګه به و اما الذين او هغه خلق کفرو چې دی کافران سوي دي په دغه قیامت سره نه مني وکذبوا او دی تکذیب درواغ ګڼل کړي دي بیاياتنه په آیاتو سره زموږ څه چې آیاتونه د قیامت په باره کې راځي دی دا درواغ دا پالتو خبر یې استما بیره د شو کمی اچي دغه شان وای ولقاء الاخره او دی تکذیب کړي وي په ملاقات سره د اخرت چې معنا غد اخرت ملاقات چې په اخرت کې زه الله حضور ته درېږم د دې خبرې تکذیب کړي نو څه تکذیب وسو نو الذين كفروا كفر كړي كذبوا بآياتنا ولقاء الاخره شديد تكذيب آياتو ز مشکړي چې آياتونه د قران ورته وایي نه مني ولقاء الاخره چې په دغه ملاقات اخرت چې د اخرت سره مخ کېږي په ورځ قیامت باندې په حضور کې درېږي دغه تکذیب کړي دا به نو کوم ځای کې فاولائک فی العذاب محضرون فاولائک نو پس دغه خلق چې دي فی العذاب په عذاب کې د الله پاک به محضرون را حاضر کړي سره گرفتاره بس د دې ځای دغه دی و شاو چای ته فرقونی وای چې په دا ورځ خلق سره جلا کیږي د جلاوالي نقشه دغه د دفتر شیر شو چې دغه سره جلا کیږي یو په بخچو په باغو کې خوشاله کول کیږي دا بل چې دی په عذاب کې را حاضریږي معنی دلته را محضر کړي سي را حاضر کړي محضرون دې اسم فعل څه غاده معنی کدی غاړي کنه غاړي په زور ملایک را حاضر کړي وای چې اوس نو تاسو اختیار نه چلیر په دنیا کې خو دغه اختیارات چلول چې د آیاتو تکذیب یې هم کاوه د قیامت تکذیب یې هم کاوه تر دغه ځای پورې وس هغه اول مضمون پرسو چې د تیر درس سره موږ په د باندې مناسبت ور کړی وو چې الته چې په تیر درس کې د دې انکار ذکر شوی د اخرت جهل ذکر شوی توبه خورته ذکر شوی په دې صورت کې د هغه اخرت وقوع ذکر شوی په داس درس په سر کې چې دا واقعي کې وقوع یې پر دغه رقم الله پاک دلیل څنګه پر وای ولا کوار دا چې مخلوق ما پیدا کړ دی بیا مرا ګرځول سم ته دا منکر ودی چې بیا نو دا ګرځ دنیا څنګه جوړه الله وای ورده ورما څنګه جوړه خو بیا هم دغه رقم جوړوم چې جوړه سوله برابر بیا چې شکې جوړ سمه الیه ترجعون بیا به وده سر ګرځول کېږي او په دغه ورځ نه باره مجرم چې دی دوی باره نه امید سیار یاد چې زه وسه وکړم د چې هغه عبادتونه اوس شرکي خدایانو ته کړي وو هغه هم یو په شنه ورځنه راولاړېږي چې الله پاک توېږ دی ولاکه دوژخته واچي د ماته عبادت کړی دی حتی داسې به بد سره یوسي هغه د ده معبود و دی چې دی به په کاپیر سي بره وایي والله ربنا ما کنا مشرکین یا الله پاک قسم مې دي چې موږ شرک نه دي کړي نه مو دي شرکان کړي درسه پس مینو سترګو درواغ وایي دا رقم شي او الله ولج سره جلکم د جلاوالي نقشه مخ ته کښې شول راته فسيدا وس اياتون چيجي دا پس در دست در پای پر د سبحان الله حين تمسون سخه د جزا سخه چنو دي وس بیا فضیلت اغه د ایمان فضیلت خو دي مخ کی ایت کی ذکر سو شف عمل زین امنو چدی به فجر تو کیلت به خوشاله کړی کی وس و د اعمال صالحه او ترغیب ذکر کیه د اعمال صالحه او فضیلت خو دي په دا وس ایتو کی شمه و ذکر سو چې د اعمال صالحه او فضیلت ته د جنت سره بیا منګر هونو عمل صالح کول غواړنو دا خوش خوند کی عمل صالح سره جنت به مگر کیه پچا جنت خی بیا کی دا اسم مضمون پوس ویل ک سره چې وس وای چې وای دا غلار باندې چې سره ولاړ سي سیدا کراچی ته دریج برای نو تک بس یو کبر کی تک هغه سو کی شي جی به ډک نار چې کونس لای چار غنګن ودر وای دا کراچی ته زمو پر شو خط لای نه سم تر جوړ نه چخص چانی نو دلته یو ترغیب غواړي چې ته چې دا جنت ته زی د جی فضیلت خو واوري دي چې زای خو دی مگر و خرچه به څنګه برابر دی ته جی د فار کار په کار دی نو په دې ته دا خرچه څخه چې خلک ورته متوجی چې برابر کړي د جی سمش تعبیر په ترغیب کو نو وس رغبت ورکی و خلکو ته میلان وکړي چې نو د اعمال صالحه وکړي چې برنه جنت ستا زای سده خو مت نه ترلاسه کیږي چې الله فرمایي فسبحان الله فسبحان الله نو پاکی بیان کی دا اللہ پاک ملقاری اصلی خود چدی دا دار کم دی مفعولی مطلق دی اصلی خود داسی و چه فسبحو الله سبحانن فسبحو تس پاکی بیان کی امر دی اللہ دا اللہ پاک سبحانن پاکی بیان اول برای اگر دا فسبحو پیل چه حضب کاو اگر مفعولی مرسر حضب کی اگر مصدر مفعولی مطلق اگر و مفعول تو مذاب کی اول سے ترجمه دیس کو چه فسبحان الله نو پاکی دا اللہ بیان کی کنی دا خو مصدر دیو اللہ تو مذاب کی اگر دا پیل معنی دا امر سقا چه دلتا محضوب دا معنی اگر امر عتیج اگر پا بشکیج ولی خدا مفعولی مطلق دی نو اصلی تسر کم ترکیب دی فسبحو سبحان الله انا سبحو خو اسمس سبحان الله دا کاروکی فسبحان الله نو پاکی او الله تعالی ته بیان کی څه وخت حين تمسون حين اغه وخت تمسون چې تیس ما شام کوي د ما شام په وخت کې چې در باندې ما شام سول مر ولې دي د الله تعالی پاکی بیان کی د پاکی څخه مراد اغه ذکر د الله دی قسمه قسم اذکار تلاوت قرآن کریم پکش داخل دی دا غس ناس تسبیح علی تسبیحات دا پکش داخل دی تر طول عمده ذکر و تسبیح اغل منزل نو اغل تم پکش کی اشاره سوله فسبحان الله پاکی دا اللہ تعالی بیان کی حین اغا وقت تمسون چی تسمع شام کوی نو پا دا اغا تمسون کی چی دی دا یو تفسیر مطابق دوال المنظر آل یو دا مع شام المنز بل دا مخستان منز دا دوار پا دا اغا کرا لگوا که اللہ تعالی امرو کی چی دا پا دا اغا تیز دا اللہ تعالی پاکی بیان کی دار منز وای پس وحین تصبحون وحین او هغه وخت تصبحون چې تاسو سهار کوي چې د سهار په وخت کې داخل شوي لکه دا اوس چې بیچ پیږې را وچاودلې بیا به د الله تعالی پاکي بیان کی بیا به د سهار منځ ته راسي دغه د سهار منځ په دې ته وحین تصبحون کړه فسیب سپرمای وله الحمد ته نو ولې د الله تعالی پاکي ما شام سهار دواړه بیان کړه دغه وجه ده خو چې دې سزاوار د حمد دی که په اسمانو کې وګوره ام تر الله تعالی بل د حمد وخت څوک نشته سیدی د ملائکه حمدونه موږ وایي چې د سپاک مخلوقات خدا حمدونه ګرد چې به تو اعلی ته راځي کیش ولی خو ملائکه چې خلقې دي خدا خلقې دي د جوړې کړي سپات کمالیا د ور کړي نو خاص د حمد سزاوار لایق هغه څوک دی الله پاک چیرې الله که په اسمان کې دیم چې وخه جتر ما بل حقدار نه سپیدا کوي که په دغه مزکه کې وګرځي چې تر ما بل حقدار نه سپیدا کوي نو چې په اسمان په مزکه په دواړو کې زه د حمد سزاوار یم نو ته ولې سار ما شامه تر منځ نه کې نو حق مدین نو دا فسې جمله د دغه د فار د معترضه جمله دلته ورولې ده چې د دغه خبر د فار علت تر بیان کی چالو چې ما شام کې هم ته د الله پاکي بیانو چې سهار کې امه بیانونه ولي و خو له دغه الله لر الحمد و حمد استنا او استعین ټول د په سماوات په اسمانو کې والارض او په مسکه کې نو دا جمله خلاص سبرته هغه د تسبیح خبره تور و عشيا او په وخت کې د ما شام بیانوي عشی چې ده لکه دا اوس چې زموږ وروستی سپي اصطلاح کې دا ډاکترانو لوحو ته که وګوري بره په پوهېږي وایي صبح 8 بجې سه 12 بجې د مثال په طور د 8 بجو سه تر 12 بجو پورې د سهار دخوا ډاکتر صاحب شي شام چې بیا دی ماښام وایي د 1 بجې سه تر 4 بجو اوس نو تر 4 بجو خو موږ ته ښه ماپښین بولو خو دلته په دا اصطلاح کې په دا ساعتو کې چې وګوري ام ای ام پی ام لري ای ام چې دی د مثال په طور هغه د شپې د 12 بجو څخه واوښتي بارنو راځه راځه د غرمې تر 12 بجو پورې پی ام چې د شپې خو دا هغه بس د 12 بجو څخه واوښتي 1 بجې خو اگر د 6 بولي پی ام بولي نو دلته ام په دا ازبوش په شرعي اصطلاح کې چې دی او غتم سون هغه د ماښام هغه د شپې خاص ول هغه شپه چې هغه د ماښام منځ یې شروع کړي مرچ ولې ویږي د دغه عشیانه څخه دغه وخت مراد دی چې دا مطلب در ما شنور کیر سے دا خوان برا پا عشیان تعبیر وکی نو و عشیان او تیس پاکی دا لا بیان کی پا وقت کی دا چا پا وقت کی دا دا غا ما شام دا خواه ما شام سا اشپانه دا مرا چی دا مازگر منس پا کشی کرالی و حین تظهرون و حین او پا اغا وقت کی دا لاو تالا پاکی بیان کی تظهرون چی تیس ما پشن کوی چې در 12 بجو چې در زوال ور واوښته د زوال نو اکثره تر 12 بجو وروسته بره زوال پیښیږي او په دغه وخت کې نجا د ماپښین لمانځه ته اشاره سو د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه څخه چا پوښتنه وکړه بره شتي چې دا 15 لمونځونه پرز بولي کومه دې په قران شریف کې راویش 15 لمونځونه چیرې چورته چې غدله دغه سیم په ولا بلا چې وویني ته ودرې دا خبره به راسي دغه نوې نوې کیسه کې شروع و فرص فرص د دین حکومت دغه کې بره دغه خبره په مخنس دا ویښه په قران شریف کې 15 لمونځ دا ویښه په حدیث کې 15 لمونځ دغه شیا به درته وای نو د تم دغه سیو یو څوک ولې بره د لمونځ ته مو چې غېدل یاس 15 لمونځ کې 15 لمونځ په قران کې چیرې و چې یو د سهار لمونځ دی بل د ماپښین دی بل د مازګر دی بل د ماښام دی بل د ماخستان دی عبدالله ابن عباس خدای د رئیس مفسرین دی تفسیر از دا بره دغه دی نه دماغ دې کار نه کده چاله او تیش پاکه ده الله باید کې پاکه خدای المنز دی کته المنز کې نو څه پاکه ده خورکو ته پدې ورته کوي چې بل دغه پاک ذات نشته چې سر ورته ټټک دا سرکو مشچاته کو خو الله تک سجدا الله تک خو ته پدې خپل افعال او خپل اقوال کې چې دی دا گواهی ور کوي چې د الله تعالی څخه ما شوه بل څوک د پاکي دغه نه قدر حقدار نه چې دی ډیر پاکي لري غیر متناهي دغه منزه دي د بد صفات څخه نو زه ته سرم چټو زه ته رکو هم کوم سجدا هم ورته کوم دا ګرد عبادت ور لرو کوم بارے نو خدای غلی چې الله ایت پاکي بیان کړي ما معنا لمونځ وکي څه حين تم سونچ کې وخت شي ما شام کوي ته ما شام صدر یدو اخم را دنه د ماشام د مقصد اوس په دغه تمسون کړهاله ول وحین تصبیحون چې کله وخت سهار کوي ول د سهار موږ په دغه ذکر ال دا وخت پسې چاله تیس پاکي بیان کی و عشیان په وخت د چا په وخت دغه د چې د ماپښین تر منځ ورسته دا وخت یا ول د مزګر موږ دلته راوي وحین تظهرون او په هغه وخت چې تیس ماپښین کوي د ماپښین موږ زاد په صراحت ته ذکر شو کته دلته بل شی وای چې تا وجه د ماشام را شروع کړ ابا خود سهار المزونه شروع که تا د ماښام او حين تم سونچ کوم وخت چې ماښام کې مر ول ویږي په دې کې بلی شرعي مسلې ته اشاره ده چې ار ماښام چې دی دا نن کې ورځ نه دی دا دراتلین کې ورځ دی نو چې دی غسر ار در خود مې د ماښام ور شروع کړه چې دغه وخت څه دی بلی ورځ تر دا وخت خود الکه موږ هم دغه رقم وای وس نن چې د ورځ د پنځ شنبه ده مګر شپه ده چل شپه د جمعې ده شپه مو د اخوا کړلې وې د اخوا سره حساب نو چې د اخوا سره شروع بیم د ماښام څه وکړي چې د ماښام مر ولوي دي بس کوه کوم لري تاریخ واوښتي ابل صفحه واوښته په دا اوس جهان کې استلا ده د بره وای د ماښام د لوري د سره تاریخ نه بدلیږي چې در دولس بجه واوښته بره تاریخ دی بدلی دا واجه چی شته خودی ارم زدګان خو کړو مر د شپې در دولس بجه په بازارو کې کاروبارونه شروع دي بنکونه شروع دي نو خودی تاریخ جر نه اړید پر مر لوي ده باندې د بره وای چې در دولس بجه واوښته بره بنکونه بندیږي تاریخ هم د سبا ده پاره سو بره صفحه واړي او د مسلمانانو چې هغه چې مر ولوي دي بره د نن ورځ تاریخ کې وسابل تاریخ شروع سکدا اس په دا نقطه تیس په دلی اس ودی خبرته چې موږ تاریخ بدلو پر مرلیده بدلو مثلا نن اتلسم تاریخ دی مثال پته چل مر ول و دی دنن ول زی ابر مر نن سم نو بالا شروع دی و یان نن سم لا نشر کیری شد شپید بولس پجا واو شو دی خبرن ابل شوارو شروع کیر اوس پگر د جهان کی فساتانه کی دغه طرز رواج دی چې د شپید در دولس واو شتي برابر تاریخ شروع نو دغه تمسون چې د شپید سی ور شروع کی د ماشام در منځ څخه پدې کی دغه نقطه در لره در کړ بل سوال پجا یت کریمه کی دغه دی چې دلته دا وعشیان چې ذکر کړ دی خو تا ول دا د اپشن در منځ ور سره د مزګر منځ عبارت زینه نو د مزګر منځ مخه دی کده مپشن غه خدای مپشن غه د مخه دی دلته علا پاک اول د ور عشیان ذکر کی پسې وحین تو زهرون چې کوم وخت سم مپشن کوي د مپشن غه پر ورسته کی دا ولي ترتیب ولي بدل کی هغه به دا اشاره ده لکه په قران کریم کې بل ځای وای علا پاک وای وحافظوا علی الصلوات والصلاه الوسطى تاسو محافظه په ټول المنزو کوي خو پر صلات وسطا به ډیر محافظه کوي صلات وسطا د مزګر نه زته ویل کیږي ولی الله ته د ګرد المنزو باندې پلا امر کوي چې د ګرد المنزو خیال ساتي مګر د مزګر د بیا خیال خامه خښه پر پر ساتي هغه وجه ده چې مزګر خو د کاروبار ټیم دی دلته خو نسلی کار کړی بارونه یو نو کی کار لا ورته پاتې فرض به کې مش بامونه ګلو بارونه ګل نور خلاص شوی دی دغه د مزګر ټیم چې دی یو ډیره ګاډی لا پاتې بارونه مزدورم نه لکه دغه ځای بل او خپل من را تا کیر علاوه دلته من زلا صدر څه وځي په دغه در مفهوم د بخ کې شته ته متوجه کې شته مهم المزیدات قزا نه کې د سنی چې په کاروبار کې ته اخته نو دا یو شی چې ډیر مهم خلګه د مخ ذکر کوي دل یم دغه رقم چې اول دا وره سړی دا مهم مهم خبري وچا تکی چې نسیات ورته کی روسته نو بیا څو خبرې نور ورته کی معنی چې هغه دونه مهمواله نه لري نو د ماپشن منز او د مازګر منز چې سره را لاله د مازګر د مخه ذکر کی معنی چې دا مهم ډیر دی ولی ډیر مهم دی خدا د اشغال او وخت د کارو وخت په دغه وخت د انسان څخه د الله سره وزي الله د پر د مخه کړی کدا سیم لا قاری په پویږي دا خو پر دغه رقم مارويش د حیره تم سونه سیم د ماشام د مقصد منز دواړه مراد کړ مګر په بل تفسیر کې به حدیث دی چې فسبحان الله تشفاکی الله ته بیان کې څه وخت حنا وخت مسون چې تسمع شام کې منار مرویدش د ماشان مو اشاره وسو د مخسن غیر نه دی په کې ذکر کړی وحین تصبحون چې کوم وخت ساعت کې د ساعت مزراري فسوا عشيا او فدا وخت د عشي چې معنا د مپشن تر منځ ورست دی دا وحین په هغه وخت ته ظهور چې تسمع مپشن کوي دا د مخسن مز بار سوس وای نه غو خوش دی ال ته په صورت نور کې پات 15 آیات کې تل د اجازه بیان چې سوي دی چې د بل کورو خونه تورتي ال ته ذکر سوي جو من بعد صلات العشاء او دا غره کم به تشی د بلچا خونی ته نور نه نوز یس وخت من بعد سوالات العشاء چې د مقصد منځه وکي په خود نه نه نوتی بلانو چې ار سوخ دی به اجازه به خونی ته نه نه نوز شي ازوی دی یا بل قریب دی ال سره په خونه نه نوز دروازه وټه کو د خونی دغه شانی شي معنا زه درځم اسړی پوک قران کریم الته د استیزان په باره کې چې خبره ذکر کړ و یو من بعد سوالات العشاء کده مازګر نن کده مقصد مس فرض نه نو چې ذکر کوي من بعد سوالات العشاء نو دلته د تمسون سیواز ما شام خصې دي د مقصد د منځ د فرضیت لپاره او آیات کریمه ذکر کړی چې او عبد الله ابن عباس د اصل په سوال کې هغه په دغه تفسیر کې تمسون کې ما شام او مقصد واره په فکر راوستل نو دا آیات کریمه جامع ده د پنځول منځو دي چې دلته په شپې د اخیر اقیم سوالات یې دوی کې شمس یې دغه سقلې التم دغه رقم ده دغه څخه هم د فهمول کیږي نو دغه پنځل منځ معنا په قران کریم کې څو ځای دغه رقم ذکر شوی سید چې د ماپشن د منځ د مازګر د منځ پر دا رقم باندې ذکر شوی نه بار ته وازی پنځل منځ نه منم د کوم خو ورته جوړېدل دا چې ځای نه یسته نو ته مال ترغیب سو اچات ترغیب سو ایمان او عمل صالح ته چې جنت کوي چې د مخه د جنت فضیلت به ایمان فضیلت بیان شته عمل صالح فضیلت بیان شي جنت تر کوي دا څنګه کیږي دا نه په دغه رقم کیږي چې پاکي به د الله بیان دا نو ترغیب سو نه کو اعمال ته پس دا نور درس مونږ نه ویل یخرج الحاجه السيد اها سي واخلاص سي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.